Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, biz iman ediyoruz ki Allah yarattığı her şeyin kaderini de yazmıştır. Kader kurallarının dışında değil insan gibi mükerrem, değerli, hesaba çekilmek için yaratılmış bir varlık. Bir iki ay sonra solup kuruyacak olan tek bir ağaç yaprağının bile kaderin dışında olmadığını, her ağaç yaprağına Allahu Teala'nın bir plan yaptığını, onu kadere yazdığını, ondan sonra o ağaç yaprağının vakti gelince kuruyup döküldüğünü söylüyor Kur'an'ımız. Sadece örnek olarak Allah'ın kaderinin ne denli geniş, ne kadar muhteşem bir zabıt olduğunu anlamamız için bu yeterli. Zaten bunu Kur'an-ı Kerim örnek olarak veriyor. Mesela demiyor ki gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri, galaksileri şöyle planladık, işte şöyle defterlerde kayıtlı demiyor Kur'an. Tam aksine ne diyor? وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Şu ağaçlardaki herhangi bir yaprağın ağaçtan düşmesiyle ilgili bilgi Allah'ın kaderinde var. Böyle iman ediyoruz biz. Bir mümin dese ki filan kavak ağacındaki yapraklar Allah'ın bilgisi olmadan, o ağaçla ilgili bir kader, bir plan olmadan kurudu düştü bu yapraklar dese Kur'an'a ters düşmüş olur. Kuzeyden güneye kadar 10 bin sene önceden 10 bin sene sonrasına kadar yeryüzünde dikili herhangi bir ağacın değil kendisi, ağaç çok büyük bir şey çünkü. Bir ağaç, 10 ağaç derken yeryüzündeki ağaçlar matematiksel olarak sayılabilir. Yaprakları saymak deli işi. Bu kadar yaprak sayılır mı? Her sene yenileniyor. Bir mevsimde birkaç defa düşüp büyüyor. Onların bile planı var diyor Allah. Böyle iman ediyoruz. Elhamdülillah bu imanımızla zaten mümin oluyoruz. Kardeşler, bu kadar derin hesapları olan bir Allah'ın yarın cennete koymak için, cemalini göstermek için yarattığı bir insanın kiminle evleneceğini yazmamış olması mümkün müdür? Ne kadar ağaç yaprağı bir insanın tırnağı eder? İnsan mükerremdir. İnsanın eşi benzeri yok, melek de yok insana benzeyen. Ebu Bekirleşme yolunda hızla yürüyen bir insan melekleri geçer. Böyle bir insan salınmış milyarlarca insanın ortasında önüne çarpan biriyle evlenecek, kura ile evlenecek. Böyle bir şey olur mu? Mümin bunu hayal edebilir mi? Allah bu kadar kullarını boşuboş, hesapsız istediklerini yapacak şekilde yaratmış olabilir mi? Bir kadın, haşa, neuzu billah, evde kaldım, birileri beni bağladı diyebilir mi? İnek misin seni bağladılar? Bunu mümin demez. Allah çözmüş olacak da, biri sabuna bilmem ne koyacak, kömürle bilmem neyi yakacak da, senin orada evliliğin bağlanacak. Bunlar iman zafiyetinden kaynaklanan, hatta ve hatta söylemesi ağır ama hakikat imansızlıktan çıkan şeylerdir bunlar. Bizim Allah'ımız öyle bir Allah mıdır ki o yazacak kaderine bu 26 yaşında evlenmiş olacak, biri gelip kilitleyecek onu, bağlayacak, mum yakacak, bal yakacak, bir şey yapacak, senin de kaderin bağlanmış olacak, evlenememiş olacaksın. Nerede Kur'an ey insan? Nerede iman? Hangi Allah'a iman ettin sen? Demiş miydi ki Allah 21'ini bulan her kız evlenmiş olacak, 24'ünü geçirmeyeceğim, bütün delikanlılara evlilik nasip edeceğim demiş miydi Allah? Böyle bir kanunu mu var? Böyle bir sözü mü var? Herkes aynı yaşta evlenecek. Herkes ablasından sonra evlenecek. Önce ablalar evlenecek. Önce abiler evlenecek. Hiç geçmek mümkün değil. Trafik mi zannettin bu sollama yasağı var? Tek şeritli bir yol mu zannettin? Çizgi olunca geçemiyorsun. Rabbimiz neyi nasıl yazdı bilmiyoruz ki. Evlilikle alakalı Müslüman insanların bile düşebileceği bu bataklıktan Allah'a sığınalım. Sakın ha! Allah yazar da kul bozar. Nereden çıktı bu? Hani imanımız bizim? Kesinlikle evlilik kaderin sonucudur. E peki niye görüşüyoruz? Niye pazarlıklar ediyoruz? E niye işe gidip çalışıyoruz akşama kadar? Rızkımız da kaderle zaten. Kaderin kurallarından biri alın teri silmektir. Ancak çalışana Allah vereceğini verecektir. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Yorulacaksın, terleyeceksin, güzelini arayacaksın, zenginse zenginini arayacaksın, sen arayacaksın. 10 sene, 15 sene, 20 sene, ne zaman tayin ettiyse Allah. Her köyünden ineklerini satıp, tarlasını satıp, büyük şehire giden fabrika mı kuruyor 10 sene sonra? Sonra o sattığı inekleri bile geri alamayacak asgari ücrete mahkum sefaret içerisinde yaşayan da oluyor. Sattığı tarlaları altınla tartacak kadar zengin olup geri dönen de oluyor. Ama herkes ineğini satıp şehire gidiyor. Herkes bir dilekçeyle iş yerine başvuruyor. Kimi oranın patronu oluyor 10 sene sonra, kimi de tazminatını bile alamadan ayrılıyor. Kader budur. Önümüzde ne olduğunu bilmeden gidiyoruz biz. Cennete kadar mümin hiçbir şey bilmeyecek. İnşallah cennette her şeyi öğreneceğiz. Orada neşeli bir şekilde neydi onlar, neydi bunlar diye hatıraya dönüştüreceğiz bunları inşallah. O zamana kadar Allah'ın kaderinde ne olduğunu hiç kimse bilemez. Sanki dünyanın en zengin, en güzel, en forslu, en layık insanıyla benden başkası evlenemezmiş gibi kabul edip bir genç öyle arayış içerisinde olacak. Kendisi hiç güzel olmadığı halde en güzele talip olsun, zararı yok. Kader zaten ona ne hükmettiyse sonunda o onu bulacak. Ama biz aradık da buldu değil, aramak da görevimizdi de aradık bulduk. Kimsenin kapısına Allah getirip paketlenmiş olarak koymuyor. Ne yapıyor? Ben hazırladım, git al onu diyor. E nereden alacağım? E herkesin bir yolu yordamı var. Rızkını nereden alıyorsan, sağlığını nereden buluyorsan, hastalanınca Allah bana şifa yazdı, bütün hastaneler evime taşınsın mı diyorsun? Hastaneye koşuyorsun. Kader senin hastanede filan doktorun elinde filan ilacın kullanılmasıyla şifa bulacağını yazdığı için kaderin neredeyse oraya doğru koşuyorsun. En yakın hastaneye gidiyorsun, en büyük hastaneye gidiyorsun. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Oraya havale, oraya havale. Adresi bulunmayan bir kargo gibi seni oraya satıyorlar, buraya satıyorlar. Sonunda birisi sana bahçedeki ottan bir su kaynatıyor, içiyorsun, şifa buluyorsun. Meğer ki evindeki bahçenin dibindeki bir maydanozdaymış senin şifan. Kader işte budur. Bizim vazifemiz hazır kader paketlerini açıp açıp yaşamak değildir. Neredeyse kaderimiz oraya doğru koşmaktır. Kardeşler, evlilikte Allah'ın muhkem kaderlerinden birisidir. Herkesin kiminle evleneceğini, nasıl evleneceğini, nasıl yaşayacağını, boşanıp boşanmayacaklarını, ne zaman öleceklerini hepsini yazmıştır Allah-u Teala. Hiç kimse farklı bir şey beklemesin. Haşa, Allah'ın kaderini hafife alacak, müminin ağzından çıkması imansızlık sayılacak bir sözde kimse kullanmasın. Bağlamak çözmek inek için olur. İnsanın kaderini kimse bağlayamaz, kimse de çözemez. Öyle bir şey yoktur. Bunlar iman zafiyetinden, bilgi zafiyetinden, din olarak koca karılardan, ihtiyarlardan din öğrenmekten kaynaklanan şeylerdir. Kimseye Allah 25 yaşına gelince senin işin tamam diye bir taahhütte bulunmamıştır. Herkese koşun yürüyün demiştir. Kimini 20 yaşında çocuk sahibi yapmıştır. 45 yaşına geldiğinde de torun sahibi olmuştur. Kimi de 60 yaşına gelir. Ne çocuğu vardır ne bir şeysi vardır. Kur'an böyle diyor. Kimine çift veririz, kimine tek veririz, kimine hiç vermeyiz diyor Allah. Bize mi sorup da kader yazdı? Nasıl dilediyse öyle yazdı. Ama herkes bulunduğu halle kazanacak veya kaybedecek. 20 çocuğu olan cennete girecek diye bir kural mı var? Çocuğu olmayan cennete girmeyecek diye bir kural mı var? Hiçbir şey kesin değil. Biz çalışıp son nefese kadar didinmek zorundayız. Son nefese kadar ama. İşte daha önce gördük, Allah dostları 10 gün ömrüm kalsa bile bekar durmak istemem dediler. Neden? Allah böyle görmek istemiyor bizi. Çalışarak, yorularak görmek istiyor. Bu anlattığım hakikat, evliliğin kaderle bağlantısı konusu benim düşünerek icat ettiğim, keşfettiğim ve kimsenin bilemediği bir sır değil kardeşler. Kur'an böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Biz müminler olarak böyle iman ediyoruz, inanıyoruz. Bunlar bizim fantazilerimiz, çok beğendiğimiz, duvarlara asacağımız sloganlarımız değil, iman ettiğimiz şeylerdir. Elhamdülillah bu imanla yaşamak, bu imanla evlenmek, bu imanla hayat sürmek, böyle ölmek zorundayız. İnşallah da Rabbimiz bize bunu nasip eder. Kardeşler, evlilik kaderdir dedik. Ama bu kaderin peşinden koşmak da bizim görevimizdir. Peki nasıl peşinden koşacağız evlilik kaderimizin? İşte annelerin, babaların, ağabeylerin ve cemaat olup bir arada duran, işte filanca çevreyi oluşturanların, bir Müslümanın evi yanınca maazallah, deprem görünce, afet görünce, hastalık görünce onunla kardeşlik gereği ilgilenmeleri gerektiğini nasıl anlıyorlarsa, mümin müminin kardeşidir demekten nasıl bu manayı çıkarıyorlarsa, aynı şekilde filan kardeşimiz hastanelik, bunu hastaneye kaldıralım, kimsesi yoktur dediğimiz gibi, mümin olmanın sonucu olarak böyle dediğimiz gibi, filan kardeşimizin evlilik vakti gelmiş olması lazım. En azından bir sorayım, sen evlenmek düşünüyor musun? Vaktin geldi mi? Çünkü herkes kendi vaktini kendisi bilir. Bu ezan vakti değil ki saat 12-3 geçe ezan okunacak. Dolayısıyla herkes öğleye gidecek gibi işte muhtar ilan edecek. Bu sene askere gidenler listesi şudur. Bu sene evleneceklerin listesi de budur. Böyle değil. Evlilik fıtri bir olaydır. Kiminin vakti erken gelir, kimininki geç gelir. Hep bulunduğu şartlardan etkilenir. Bayanlı erkekli karma bir ortamda bulunduğunda evliliğin vakti daha çabuk gelebilir, daha çabuk olgunlaşma olabilir. Tıpkı sıcak iklimlerde karpuz daha erken büyüdüğü gibi. Bazı yerlerde henüz kar kalkmamış oluyor dağlardan, manavlarda karpuz satılıyor. Bu karpuz ne ya, bizde daha buğday çıkmadı tarlada diyorsun. Oralarda çok sıcak var deniyor. He, o güneyde çok sıcak olunca karpuz çabuk büyüyor da, bin bir melanetin içinde delikanlı lisede niye çabuk evlenme vakti gelmiyor? Sadece güneş mi karpuzları çabuk büyütüyor? Müstehcenlik çabuk olgunlaşmayı, çabuk şehvete erme yetkilemiyor mu? Yedirdiğin çikolatalar çöpe mi gitti zannediyorsun? Bir insanın ağırlığından daha fazla çikolata yiyor çocuklar. 20 yaşında olgunlaşması gereken bedenleri 15 yaşında gelmeden emekli adamlar gibi görünüyorlar. Tank paleti gibi ayaklar çocuklarda. Bu nereden oluşuyor? Yediğin gıdalar, dedesinin askere gittiğinde tayin helva yemişti ilk defa, evdeki çorbanın dışında böyle acayip bir şey, tayin helvası askerde görmüştü dedesi. Bu beyefendinin önüne tayin helvası koydun mu kaşığıyla bile dürtmüyor onu, yemek yok mu bu sofrada diyor. Yer mi beyaz tayin helvası? Kara çikolata nerede? Çikolatanın çeşidini bile seçiyor çocuklar artık. Bu kadar gıda, bu kadar şehvet bombardımanı. Okul kitaplarında bile artık cinsellik eğitimi veriliyor. 14 yaşında, 15 yaşında çocuğa yatak odası sahneleri öğretmenler tarafından kanun zoruyla anlatılıyor. Ondan sonra o çocuklar her şeylerini kilitleyecek, bağlayacaklar cinselliklerini. Tabi bağlamaya alıştık nasıl olsa. Var mı böyle bir şey? Neden gerçekçi düşünmek istemiyoruz? Niye bile bile dereleri yukarı akıtıyoruz? Herkesin vakti kendine mahsustur. Dağ başında olanınki 25 yaşında gelir. Şehirde daha berbat durumlarda olan, daha gıdası insan fizyolojisini çabuk etkileyen gıda tüketmiş birisininki de 18 yaşında gelir. 16 yaşında da olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Elbette şunu tefrik etmemiz, yani ayırmamız gerekiyor kardeşler. Evlilik ihtiyacı diye bir şey var. Bu ihtiyaçla oynamak diye bir şey var. Elbette ikisi arasında fark var. Yani 12 yaşında bir çocuk, ya beni evlendirin, Allah için çok ihtiyacım var filan derse, bunu da ciddiye alacak halimiz yok herhalde. Yani bu beşik gertmesini de ciddiye alacak halimiz yok bizim. Oynuyor çocuk. Akşam izlediği filmden, sabah okulda konuştuğu arkadaşından, gördüğü gazeteden, annesiyle teyzesinin muhabbetlerinden hep bunları çıkarıyor çocuk zaten. Ya bu oyuncaktan bir tane de bana alın diyecek tabii. Şimdi ben bunu söyleyince gülme konusu oluyor. Ama 13-14 yaşında çocuklar birbirleriyle zinaya düştüğünü okuyunca Allah Allah, bunlar nereden çıktı oluyor. Uzaydan düştü. Nereden çıkacak? Hayat o hale geldi. Haram yok zaten. Haram diye bir tehlike yok. Her şey mubah. Çocuk çocuktur. Ne olacak? Çocuk işte. Sanki işlediği suç arabanın camını kırmak, aynasını kırmak. Bir iffeti bitirmiş 15 yaşında çocuk, namus heder etmiş, bekaret sona erdirmiş. Çocuk bunlar mı var? Ne çocuk ya? Evlendirsen 3-4 kadınla yaşayacak kadar gücü, performansı var, çocuk. Eskiden de o askere gitmeden kimseye adam demiyorlardı. Şimdi her şey değişti, hayat tarzı değişti. Suni, yani nasıl naylonlu pencereli seralarda kışın bile fasulye yetiştiriliyor. İnsanda suni bir şekilde alim yapılıyor. Suni bir şekilde erkeklendiriliyor. Suni bir şekilde kadın haline getiriliyor. Bunları inkar edebilir miyiz? Daha düne kadar insanlar davetiyelerine, düğün davetiyelerine kızlarının adını yazmıyorlardı. Çok büyük ayıp sayılıyordu bu. Ben 15 yaşındayken Müslüman bir yazar bir yerde konferans vermişti, ona gitmiştim. Şu rezilliğe bakın diye konuşmuştu orada, hiç unutmuyorum. Elinde bir davetiye vardı, Osmanlı döneminde. Kerimemizin düğününe teşrifinizi rica ederim yazıyordu orada. Yani kızın adı yok. Benim kızım evlenecek, kızım da demiyor, Kerimem diyor. Öbür bir tane daha davetiye çıkarmıştı. Önce kadın ismi yazılmış, sonra erkek ismi yazılmış, babaların ismi de altta küçük olarak yazılmış. Vay ne hallere geldik diye 1975 yılında bağırıyordu adamcağız. Ne hale gelmiş. Şimdi babaların düğüne çağrıldığı yok zaten. Kızın ismi, cismi, resmi, soyadı. Üstelik de davetiyeler çıkarmışlar. Filan sayfamdan izleyebilirsiniz diye tıklıyorsun o sayfayı. Kocasının göreceği şeyler davetiye olarak insanlara takdim edilmiş. Ne hallere geldik. Yani benim zavallı yazarım 1975'te ne fena şeyler görmüş meğer ki. Kızın ismi davetiyeye yazılmış. Şu hale bak. Hayat ne hale geldi? Biz Müslüman olarak hala ne zaman evlenecek, nasıl evlenecek, vakti geldi mi, zamanı geldi mi? Mübarek iftar vaktiydi de bekleyecektik iftar vaktini. Şu saatten önce olmaz. Bunlar mümince düşünme yeteneğimizin gitgide körelmeye başladığını gösteriyor. Kapitalist kafayla, liberal kafayla düşünme hastalıkları bunlar. Her şey paraya göre, her şey dedikoduya göre, her şey şöhrete göre, her şey forsa göre. Ah Nasreddin Hoca, sağ olsa da kürküne çorba da içirtse, kebap da yedirtseydi şimdi. Kürk zamanıymış asas bu zaman. Kardeşler, gençler ben evleneceğim demeyebilirler. Anneler, babalar bu sinyalleri hissetmelidirler. Harama kaymadan kız ve erkeğin, özellikle farklı zamanlarda vurguladığım halde tekrar vurguluyorum. Kim erkek çocuğunu kuduracak, kız çocuğu da evde masum bekler vaktini zannediyorsa hayattan hiçbir şey bilmiyor demektir o. O tanımıyor. Karpuzun da erkeği dişisi var. Her meyvenin, incirin de erkeği dişisi var. Ağacına bakıyorsun, erkek ağacı, dişi ağacı oluyor. Yani bunu yerken fark etmiyorsun sen ama. Kadının da erkeğin de dişiliği, erkekliği, cinselliği farklı şeyler değil. Dışarıdan birinin saçı uzun gibi, edepli gibi görülüyor. Öyle değil. Herkesin fıtri ihtiyacı bu. Kadınlar acıkınca 5-6 ay idare ediyorlar mı? Acıkmak gibi bir şey bu. Kimsenin idare edecek hali yoktur bundan. Evet, idare eder. Stresli, sıkıntılı, psikiyatrik hasta haline gelmiş biri olarak idare eder. Şehvet yeme ihtiyacı gibidir. Eğer bunu gidermezsen benzin solar, şeker tansiyonun düşer, her şeyin düşer. Düşe gidersin zaten. Sonunda cehenneme düşer insan maazallah. Ebeveyn, yani anneler, babalar ve gençlerin sorumluluğunu üzerine almış olan öğretmenler, muallimler, kimse artık bunlar, bu sinyalleri okumasını bilmelidirler. İlan ettikten sonra delikanlı bunu büyük oranda harama düşmüş haliyle ilan eder ki iş işte geçmiş olur. Bunun için kanunumuz şudur: evlenmenin yaşı, vakti, yeri, zamanı yoktur. Ashab-ı kiram belki 2 saat sonra şehit olacakları Yermuk veya Tebuk şu gazveye giderken yolda Peygamber aleyhisselam efendimizi sıkıştırdılar. Bizim evlilik ihtiyacımız var ya Resulallah dediler. Hadi 20 yaşında delikanlılar böyle dedi. 50 yaşında ihtiyarlar da, 60 yaşında ihtiyarlar da vardı ordunun içerisinde. Ayıptır, kayıptır denmedi. Zamanı da yoktur, mekanı da yoktur. Yahu kardeşler, Allah için hep ayıpları ben mi konuşacağım ya? Hep ben mi konuşacağım? Yani bari bir günahkar ben olayım. Günah geçeniz ben olayım. Söyleyeyim şimdi. Kur'an'ımız ayrıntılara girmeyen bir kitaptır. Hac edin der, gerisine karışmaz. Peygamber aleyhisselama bırakar, açıkla bunu der. Namazı da aynı şekilde, ruku şöyle yapılacak, secde böyle yapılacak diye bir ayet duymamışsınızdır. Namaz kılın der sadece. Ayrıntılara girmez. Ana kuralları açıklar. Faiz haramdır size der ama şu yüzdesi bu kadar, yüzdesi efektif olursa bu kadar filan, böyle ayrıntılar yoktur Kur'an'da. Kur'an neye vurgulama yapıyorsa o vurgulama ana konu demektir. Çünkü ayrıntılarla ilgilenmeyen bir kitaptır o. Ayrıntıları Peygamber aleyhisselama bırakmıştır. Sistemi böyle Kur'an'ın. Şu hac ayetine bir döner misiniz Allah aşkına ya? Şu hac ayetine bir bakın. Nasıl hacca giden mümine Allah Teala Arafat'ta şöyle vakfe yapacaksın, Mina'da kurbanı böyle keseceksin, ondan sonra Müzdelife'de şu kadar duracaksın, tavafın böyle olacak, sağdan dön, Hacer-ül Esved'e gelince selamla, yok böyle ayetler Kur'an'da. Hacla ilgili mesela Kur'an fiiristinden hacla ilgili 3-4 ayet var. Bu 3-4 ayeti bir bakalım deyip Allah için bir okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Hacla ilgili ayet başlayınca فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kadınlarla cinsel ilişki yok haçta ha. Kavga gürültü de yok, sövmek de yok ha. Allah Allah. Hani bu kitap ayrıntılarla ilgilenmiyordu? Haçta erkeğin ve kadının cinsel ihtiyacının sınırlanması gerektiğiyle başlıyor hac ayeti. Yahu Mekke'de hacı böyle şeylerle uğraşır mı? Hacı dediğin melek zaten. Hiç orada erkeği olmaz. Kadınlıkla ne alakası var hacının? Evliya mübarek. Öyle olsaydı Kur'an böyle başlamazdı. Mekke'de de erkeksin kardeşim. Hem de fena bir erkeksin orada. Fena bir erkeksin. Fena bir kadınsın orada. Bunun için o kadar ağır ceza getirilmiş ki haçta, hacı hangi kabahati işlese tıpkı namazın sehvi secdesi gibi onun bir telafisi vardır muhakkak. Orada bir telafisi vardır. Kazara kadınıyla bir araya geldiği an o sene haccı iptal edip bir daha gelmesi gerekiyor. Yok, ihramlıyken kadına tutamazsın. Neden? Çünkü haçta, kadınında, erkeğinde en ağır imtihanı, yani karşısına en yoğun çıkacak şey kadın ihtiyacıdır. Sırf bunun için hacılar aynı odada hanımıyla kalmak için binlerce euro fark veriyorlar. Ama burada Allah'ın bu hükümleri konuşulunca bunlar ayıp şeyler oluyor. Kur'an'ıma dönüyorum. Kur'an'da ayıp diye bir şey yok. Allah bunu ayıp görmemiş. Çünkü Kur'an fıtrat kitabı. İman kitabı. Kur'an insana inmiş, cinlere, meleklere inmiş bir kitap değil. Cinlere de inmiş ama yani cin yapısıyla değil, insan yapısıyla inmiş. Meleklerin iman etmesi gereken bir kitap değil. Melek standartlarında değil çünkü. İnsan standartlarında Mekke'ye de gitsen, Medine'ye de gitsen, kardeşim sen erkek olarak, kadın olarak gideceksin. Al sana işte Kur'an ölçüsü. Böyle uçuk laflar konuşmanın ne gereği var? Dolayısıyla kanun şudur. Evliliğin vakti ve yeri yoktur. Zamanı ne zaman ihtiyaç bastırdı? Tıpkı acıkmak gibi kardeşim. 7 gün yememeye karar vermek var mı? Bu da onun gibi. Evet, yemek 3-5 saatlik bir saat sıkıştırması içerisinde olur. Bu da 2 sene 3 sene belki ertelenir ama bu ertelenmede risk taşımıyorsa mümkündür. Dağ başında Evliyaullah'ın arasında bir tekkede yaşıyorsan mümkündür. Yaşadığın şart çok önemli. Oksijensiz bir yerde yaşıyorsun, camı açayım mı açmayayım mı diye soruyorsun. Havasızlıktan gidiyorsun. Şu hac örneğini Allah rızası için kimse unutmasın. Hacca gidenler üstelik Müslümanların seçilmiş adamları oluyor. Hacı efendi diye ona bir sürü hürmet ediliyor. Evliyadan olduğu düşünülüyor. Günahsız geri geleceği düşünülüyor. Böyle bir Müslümanların yani en iyi takımı, şöyle diyelim alimlerden, Evliyaullah'tan sonraki en iyi takımına Kur'an-ı Kerim فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ هَا diyor. Yok, kadınların üstünü tutmayacaksınız diyor. Hakikat budur çünkü. Çünkü Allah bizi bizden iyi biliyor. Neye ihtiyacımız var, neyi erteleyebiliriz, bunu çok iyi biliyor. Bu sebeple birinci kanun, evliliğin vakti, yeri, şusu busu yoktur. Şartı, şurtu yoktur. Bir, evet, bunu peki biz gençlere mi bırakalım? Gençlere bırakalım ama gençleri salmayalım. Madem hakkın, hukukun oğlum, evlendi. Babalık o günlerinde çocuğa sahip çıkmak, kıza sahip çıkmaktır. Annelik babalık ilişkisi içerisinde pili bitirmemesi lazım annenin babanın. Evlat buna ne soracağım zaten yok diyecek. Zaten belli ki yok diyecek. Dedirtmemelidir anneler babalar. Sinirine, şuna buna neyine hakim olacaksan ol. Asıl anneliğin babalığın senin neslinin helal bir şekilde devam etmesi için başka alternatifinin bulunmadığı evlilik kararının verileceği zamana kadar kalsın pilin senin. Akşam vakti daha havanın tam kararmadığı bir zamanda sen hep pilini bitirdin. Gece ne yakacaksın? 10 yaşında çocuğa sırf çantasını oraya koydu, ayakkabısını buraya çıkardı diye anayasa diziyorsun. Evleneceği zamanda çocuk sana selam vermeyecek, çekecek, gidecek. Bunlar analık babalık taktikleri olarak, hele bu fitne zamanında ya, hele bu fitne zamanında. Yani insanın diline gelmesi de çok zor. Çocuklarımızın 3 sene, 5 sene buluğ çağından sonra namaz kılmamasına bile tahammül ederim de, iffet ve namuslarının çözülmüş olarak hayata devam etmelerine tahammül edemeyiz. Namazın kazası var. Gitmiş bekaretin nesi var? Bozulmuş namusun nesi var? Nasıl kaza edeceksin namusunu? İffetini nasıl kaza edeceksin? Gerçekçi düşünmek zorundayız. Kardeşler evet ağır şeyler, zor şeyler ama hayatın ortasından bunlar. Bunları konuşma, şunları konuşma. Herkesin boynu bükük aslında bu hususta. Herkesin içinde bir yara var. Gömdün mü, unuttun mu? Tabii olmuyor bir şey. Ama mahşerde bütün dosyalar açıldığında bakalım o zaman ne olacak? Bakalım o zaman işe göre, aşa göre mi konuşuluyormuş? Yoksa Allah'ın rızası için Allah'ın istediği gibi bir konuşmak gerekiyormuş. O zaman bu iş belli olacak inşallah. Kardeşler, evlilikle ilgili çok temel bir kuralı vurgulamamız gerekiyor. Akraba ile yapılan evlilik, dinimiz açısından, yani sakıncalı olan elbette kız kardeşle evlenmek, halayla, teyzeyle evlenmek haram yani. Bunların dışında hala çocukları, teyze çocukları, amca çocukları gibi yakın akraba ile evlenmek dinimiz açısından sıkıntılı bir konu değildir. tavsiye de edilmemiştir, yerilmemiştir de. Ama sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ashabı kiramdan bazıları, çok yakın akrabalarıyla evlendiler. Efendimiz kızını amcasının oğluna verdi. Kendisi de yakın akrabayla evlilik yaptı. Dolayısıyla bu mübah bir konudur. Ne demek mübah bir konudur? Kişinin şahsi zevkine göre kalmış bir tercih meselesidir. Sosyal ilişkinin gereklerine göre ayarlanmıştır. Ama şunu özellikle gençlerin bilmesinde fayda var. Yakın muhitte büyümüş. Mesela alt katta amca, üst katta öbür amca oturuyor. Bunların çocukları 10 sene, 15 sene bir arada yaşıyorlar. Bunların evliliklerinin hem cinsellik açısından hem de sosyal iletişim açısından başarılı olma ihtimali zayıftır. Haram değildir ama. Bu evlilik tavsiye edilmez. Genelde babalar, anneler aralarındaki muhabbetin devam etmesi için şirket gibi, hani bu şirket yabancıya kalmasın diye çocuğunu müdür yapıyor ya zenginler şirketlerine, fabrikatörler. Hani bu evlilik de akraba bağını devam etsin diye düşünür. Bu tür evlilikler, sorunlu evlilikler, erkeğin gözünün aç kalmasına neden olan evliliklerdir. Mümkün olduğu kadar çok uzaklara da taşmakta sıkıntı var. Şeceresini bilmediğin biriyle evleniyorsun. Genelde bu evlilikte bu kızın doğumunu biliyoruz, bu çocuğun doğumunu biliyoruz. 20 senedir izliyoruz bunları diye bir gönül rahatlığı var. Elhak bu doğru. Böyle bir evlilik doğru. Ama bunun işte kendine mahsus sakıncaları var. Erkeğin erkeklik kurması çok zor bu evliliklerde. Çok yakın akraba, bir arada yaşamış akrabada erkeğin erkeklik oluşturması, kadının da kadınlığını %100 ispat etmesi çok zor bu evliliklerde. Mümkün olduğu kadar bu evliliklerden kaçınmakta fayda var. Ama geçen sene bir mevlüte gitmişti bizim hanım. O mevlütte bir kız Yasin okumuştu. Tamam, evlilik bu. Yasin-i Şerif hürmetine böyle ele güne bu kadar yabancı uzaktan birine iyi bir Yasin okudu diye bir evlilik de çok hoş değil. Yani bu evliliklerin pamuk ipliğiyle bağlandığı söylenirdi eskiden. Pamuk ipliği zayıf olduğu için asılınca kopar. Evlilik pamuk ipliğiyle bağlanır, bağlıdır derlerdi. Alimallah şimdi ip mip de yok, sanal bağlılıklar var evlilikte. Yani asılmaya gerek yok, kopuk zaten. Çok araştırmak, evhama ve vesveseye düşmeyecek oranda araştırıp incelemek, sebeplerini araştırmak gerekir. Akraba evliliğini de çok tavsiye etmediğimiz gibi cemaat, tarikat, dernek, vakıf beraberlikleri de yahut da aynı kafadan olma, mesela biz filan tarikattanız, filan dernekteniz, dolayısıyla o dernekteki her kız, her delikanlı otomatik zaten evlenilecek birisidir zannedenler de ciddi bir yanılgı içerisindedirler. Çok ciddi yanılgı içerisindedirler. Böyle bir evlilikte olmaz. Çünkü bizim tarikatımız, vakfımız, cemaatimiz, derneğimiz, köy birlikteliğimiz sosyal bir ilişkidir. Evlilik onun ötesinde daha ruhani yönü olan bir ilişkidir. Bir insan vakıftaki faaliyetleri, tarikattaki kimliği çok kaliteli, tam aranan insan olabilir. O adamı evlendikten sonra, o kadını evlendikten sonra tanımayabilirsin ama. Çünkü neden? Sen bunun vitrindeki halini gördün. Vitrinde de onun gömleğinin yakası sana teşhir edilmişti. Gırtlağını kimse sana göstermemişti. Nasıl bağırıyordu diye bunu göremezdin sen. Bu nedenle evlilikleri çok böyle sulandırılmış aile ilişkilerinden sürdürmek de yanlış. Eften püften sebeplerle, geçici tanımalarla da sulandırmak yanlış. Mümkün olduğu kadar birkaç yıllık deneyim, alışveriş, ticaret ve benzeri konulardaki ilişkilerden sonra bir aile tanındı varsayılmalı. Yani Ömer bin Hattab, Allah ondan razı olsun, bir mahkemelik bir konu gelmiş önüne de şahit getir bana demiş. Davacılardan biri de şahit getirmiş. Sen bunu tanıyor musun, şahitlik yapacaksın demiş. Tanırız tanırız demiş. Şu kadar zamandır aynı camide namaz kılıyoruz. Hiç bundan kız alıp verdiğin oldu mu demiş. Yok demiş. Ticaret yapıp borç filan istedin mi? Yok demiş. Yolculuğa çıktın mı bununla uzun? Yok demiş. Nereden tanıyorsun sen bunu demiş. Git bana tanıyan birisini getirin demiş. Aynı camide herkes Allah'ın huzurunda dimdik duruyor zaten. Bu adam ne kadar rükû güzel yapıyordu diye kız verilecek hali yok bunun. Kimliği, tiniyeti başka bir şey. İnsanın ahlakı camide ortaya çıkmıyor. Ticarette ortaya çıkıyor, yolculukta ortaya çıkıyor. Niye hacı efendiler yumruk yumruğa kavga edip vatanlarına geri dönüyorlar? Yolculukta, çünkü asas kimliği ortaya çıkıyor. Bavulunu benim bavulumun önüne koydun, içinde hurma vardı, ezildi, al ez bunun gözünü bu sefer. Yani yolculuk gerçek kimliği ortaya çıkarıyor. Para isteyince adamın şahsiyeti, sadakati belli oluyor. Örnek olarak özellikle akrabadan şuradan evlenilsin evlenilmesin diye demiyorum. Yani geçici tanımalar yeterli değil. Biz gittiğimizde çok iyi karşıladılar bizi. Ne işiniz var burada diye seni silahla mı karşılayacaktı? Yabancı bir misafiri de iyi karşılıyor zaten. Ve hatta ona göre de kötü bir muamele yapmıyorlar hala. Onlar hala iyi, kendilerine göre iyi davrandıklarını zannediyorlar. Bu hususta ciddi bir şekilde araştırma gerekiyor, istişare gerekiyor, çift taraflı soruşturmak gerekiyor. Yani 10 sene bir komşuluk yapmış birisine soracağımız gibi, filan yerde dükkan açmışlardı, sonra o dükkanı kapattılar. Komşusuna gidip bu adamın ticareti nasıldı diye de sormakta fayda var. Kardeşler, bir başka meselemiz, bir önceki derste de buna ısrarlı bir şekilde işaret etmiştik. Kardeşler, usul erkeğin kızı istemesidir. Erkek damadının, anne, yani damadın, damat olacak olanın annesinin babasının talepte bulunması. Usul budur. Yaygın olan budur. Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında da usul böyleydi. Erkekler gidip isterlerdi. Ama şeriatımızda, örfü bilmiyorum, şeriatımızda kız tarafının verme teklifinde bulunmasında hiçbir sakınca yoktur, ayıp yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin önünde ashab-ı kiram bunu yapmıştır. Ömer bin Hattab gibi bir adam Ebu Bekir'e gidip Hafsa'yı seninle evlendireyim mi, ne düşünürsün diye açıkça söylemiştir. Benim öyle bir niyetim yok deyince de Osman'a gidip, ya Osman, Hafsa ile evlensen olur mu, benim kızım Hafsa ile diye söylemiş. O da kaşlarını büküp bilmiyorum deyince, Allah Allah, bunu niye benden istemiyorlar diye hayıflanmış üstelik. Çok geçmeden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hafsa ile evlenmek istediğini beyan edince anlamış ki her şeyde bir hikmet var. Ama Ömer bin Hattab gibi heybetli bir adam, ulan gitmiş kızımla evlenir misin demiş, şu hale bak. Yapmışlar işte bu. Ayıp olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu herhalde, ne yapıyorsunuz bu kadar seviyesini düşürmeyin bu işi derdi herhalde. Kendisi de yaptı Efendimiz aleyhisselam bunu. Yani bu hususta bir ayıp yoktur. Evet, kendin bu malım satılıktır dedin mi fiyatı düşer. Bu kız alışverişlerinde de böyledir. Ama kaçırılmaması gereken damat adayı olabilir. Hiç ayıbı kaybı olmadan baba anne gidip, yavrum benim kızımı sana vereyim mi, yardım da ederim sana demelidir. Hele Allah dostu bir genç, hala haram nedir bilmeyen bir gence, üstüne üstelik de düğün masraflarını da karşılamalıdır anne babalar. Eğer derdi insanların ne diyeceği değil de Rabbime secde edecek bir nesil yetiştirmek istiyorumsa dert, dert Allah'ın istediği evliliği yapmaksa, bunda ne gülünecek, ne ayıplanacak, ne de insanlar ne dedi diye merak edilecek bir ayrıntı yoktur. Böyle inanıyoruz biz. Böyle gördük ashab-ı kiramı. Allah onlardan razı olsun. Asla ayıp değil. Bu arada erkek tarafı da tabi, vay be, her zaman bu fırsat ele geçmez diye bütün borçlarını da kayınpederini ödetirse, o zaman ona bir kızı teklif etme düzeyinde olmadığı da anlaşılmış olur böylece. Teklifini geri çekmek de hakkı. Şahsiyet kopukluğu ve seviyesizlik gündeme gelmiş demektir. Kardeşler, ben dinimi anlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği krokiyi konuşuyorum. Peki kiminle evleneceğiz sorusunda, mesela sabıkası olan bir kızla, sabıkası olan, yani iffet açısından kastediyorum, sabıkası olan bir erkekle evlilik yapılabilir mi? Bu soru çok önemli. İki cevabımız var burada. Birincisi, bizim dinimiz, şeriatımız insanın tevbeden öncesini karıştırmayan bir dindir. Ama tövbe. Çok pişmanım filan edebiyat. O ağıt edebiyatı. Öyle bir şey yok. Tövbe tövbe. Ne demek tövbe? Düşmüş cehenneme 100 sene yanmış, dışarı çıkmış gibi hissediyor kendini. Utanıyor Allah'tan bu işi nasıl yaptım diye. Çok pişman oldum ama ilk fırsatta tekrar ederim herhalde. Demek tövbe etmek değildir. Alaydır bu. Vay haline olun kıyamet günü. O günahtan beter bir suç üzerinde yaşıyor demektir bu. Birinci kanun, yani sabıkası olan bir kızla, bu sabıkanın boyutu farklı tabi. Yani sabıkadan sabıkaya fark var. Trafik kazası yapmış, öbür arabanın farını kırmış, trafik kazası yapmış, öbür arabadan 5 kişi öldürmüş. Yani mesela çok normal bir şeymiş gibi bir gençle çıktı diyorlar. Çıktı. Nere çıktın? Ne demek çıktı? Bu ecdadımızın lisanında olmayan bir şeydi. Herhalde bu çıktı kelimesini Çanakkale'ye giden ecdadımızdan birisi köyde duysa Çanakkale'ye gitmeden bu çıkanı çıkarırdı bu dünyadan herhalde. Köyümüzün şerefi. Çünkü o varken Çanakkale'ye gitmeye gerek yok zaten. Genç de çıkmış. Ama haram işlememişler. Niye işte Allah'tan korkuyorlarmış. Daha ne yapacaktın zaten? Çıktın, yuvandan çıktın sen. Yumurtan soğudu senin. Çıkmış. Bu da bir suç. Şüphesiz çıktıktan sonra melanede batıp geri gelmek de bir çıkış tabi. Bunların arasında işte o kazadaki fark gibi fark var. Ama şeriatımız 100 kişinin kanına girmiş bir adama bile Allah'ın Rahman ismiyle muamele etmiş bir şeriattır. Ama tövbeden söz ediyorum ha. Çok pişman oldum, zaten aldattı beni. Başkasıyla da çıkıyormuş, onun için ben çok tövbe ettim. Bunları sen meleklere nasıl anlatacaksın? Aslında hala hıyanete hazır, hala içeri girmeye niyeti yok da şartlar oluşmuyor bir türlü. Buna tövbe denmez. Hani şu 100 kişinin katili adam, madem Rabbim beni affedecek deyip dünyanın sonuna kadar yürümeye razı olmuştu ya, şu dünyayı tur atarak gideyim, yeter ki Allah beni affetsin demişti, tövbe bu işte. Hani gelmişti kadın, Peygamber aleyhisselam efendimizin huzuruna da, beni temizle ya Resulallah demişti. Çek git be kadın önümden. Dediği halde Efendimiz öbür gün gelip temizle beni ya Resulallah. Temizle diyorum sana diye. Sanki ikramiyesini istiyor. Maaşını istiyor gibi. Peygamber aleyhisselamı sıkıştırmıştı ya kadın. Hah, tövbe işte. İşte tövbe. İşte tövbe. Bir, şeriatımız sabıkayı tövbeden sonra yok sayan bir şeriattır. Binaenaleyh sabıkası olan bir kızın veya erkeğin %100 temiz bir nikah yapmasında hiçbir sakınca yoktur İslam'a göre. Ama erkek veya kız sabıkalı biriyle evlenmek istemez. Kaza yapmış arabadır. Balistik muayenesi yapılmış özürlü bir tabanca. Ne satın alacağım bunu? Yani balistik muayenesi hatalı. Olabilir, bir sakıncası yok ama şeriatımız buna izin veriyor mu? Veriyor. Kime? Tövbe etmişe. Ama tövbe söz konusu değilse, çok pişman zaten o da başkasıyla çıkıyormuş, aldanmış gibi bir bataklıktaysa, bu hala tövbe etmemiştir. Kur'an-ı Kerim onlar için ne diyor? Pisler pislerle evlensin diyor. Temizler de temizlerle evlensin diyor. Birinci kural bu. İkincisi, kardeşler, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, meleklerle boy ölçüştüler. Koştukları yarışta melekler geri kaldı. Ama sabıkaları çok korkmuştu. Çirkin çirkin işler vardı. Alkolünden, zinasından, cinayetine kadar müthiş hatalar ettiler. Yani onların cahiliye dönemindeki bir hatası herhalde Mekke'yi cehennemin dibine kadar batıracak büyük hataydı. Buna rağmen iman ettikten sonra, yani tövbe sürecinden sonra gelip de Ebu Bekir'in kızına bile talip oldular. Ömer'in kızına talip oldu. Yani mücerret bir isim olarak anlaşılsın diye zikrediyorum. Ulan seni biz Mekke'de tanıyoruz, utanmaz, bu eve nasıl geldin diyen olmadı ona. Hoş geldin, safa geldin deyip meleklerin şahit olacağı törenlerle nikahladılar onları. Yani birincisi şeriatımızın kuralıdır. Bu kuralı böyledir zaten. Tövbeden öncesini yok yok öyle bir şey yok, sen yeni doğdun diye sayıyor Kur'an'ımız. Üstelik de sabıkaları tadat etmeyi, yani biz şöyle çıktıydık, şöyle dolaştıydık diyenleri ebedi affolmayacaklar arasında sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İyi halt etmiş gibi sanki biz şöyle etmiştik, üniversitede boş durmazdık, kantinde şöyle, maşallah maşallah. İnsan hayal eder bunları anlatma. Allah'ın kapattığı şeyleri ne açıyorsun bir daha? Yani ne yapalım, nişanlıma söylemek zorundayım. Nişanlına de ki ben geçen hafta doğdum, daha önce ölmüştüm de. Anlayacaksa anlasın. Ayrıntıları veriyor musun derse verme ayrıntıları. Niye verme? Çünkü Allah ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyuyoruz. Allah bu ümmetin hepsini affedecek ama işlediği günahları sonra anlatanları affetmeyecek buyuruyor. Allah buyuruyor ki o zaman ben kapattım, sen açıyorsun kulum. Madem öyle kalsın buyuracak. İnsanları suçlarımıza şahit tutmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim sizden bu pisliklerden birisini işlerse, hani bu çıkışlar var ya, çıkış, kışladan çıkışlar. Bu çıkış hatalarından kim bu pisliklerden birini işlerse gelip bize anlatmasın bunu buyuruyor. Rabbine tövbe etsin, Rabbi ile baş başa kalsın. Gelip bize anlatırsanız cezanızı veririz buyuruyor. Nitekim anlatanı da kovdu, git sen bir şey yapmamışsındır dedi. Tekrar geldi, yaptım ya Resulallah. Ya yapmadın diyorum sana dedi. Yaptım ya Resulallah diye isha edince arkadaşınızı taşlayın buyurdu. Yani çok delikanlılık değil, biz neler yaptık bir bilsen. Maşallah maşallah, bir de o ödül verelim sana. Nasıl yapabildin bu kadar diye. Geçmiş sabıkaları konuşmak doğru değil. Bu sabıkalardan bir tanesi hariç. Bir sabıka hariç. Bir kızın, bir evladın anne babaya karşı şimşek isyanlarını araştırmak gerekir. Ana çiğnemiş kız kocasını doğurar bile. Anne ağlatmış delikanlı kadının ağlaması değil, gözünü çıkarır alimallah. Çünkü bir insanın ahirete intikal etmeden dünyada cezasını göreceği en büyük suç, anneye babaya ağlatma suçudur. Dolayısıyla ana baba ağlatmış buluğ çağından sonra. Bebekken zaten delirtmiştik analarımızı hepimiz. Allah affetsin. Ama buluğ çağından sonra kendisini de yeryüzünün adamı, kralı zannetmeye başladığı günlerden itibaren ana ağlatmış, baba ağlatmış, hele mümin bir anayı babayı ağlatmış bir delikanlı, bir kız, bunlar kıyamete gitmeden cezasını görecek kimselerdir. Her suçu Allah ahirete postalıyor. Orada görüşürüz diyor. Anaya babaya karşı isyan olunca burada başlıyor onun cezası. Dolayısıyla bir kızın anasından kanlı gözyaşlar akıtıp akıtmadığı, annesinin secdelere kapanık Rabbim beni bundan kurtar deyip demediğine çok dikkat etmek lazım. En azından yani bu sabıka çok riskli bir sabıka. Şu çıkış berbatlığından daha tehlikeli bir şey. Çünkü çıkış berbatlığı Rabbi ile arasındaki bir durumdur. Samimi bir tövbe. Yürüyerek dünyadan çıkmaya hazır olanın tövbesi bunu kapatır. Ama ana baba hakkını helal etmeden çok kötü durum. Onunla kurulacak kuvveye lanet inecek demektir. Anasından babasından beddua almamış kızlar ve delikanlılarla evlenmeyi araştırmak lazım. Bu da tabi anneler babalar eğer çocuklarını gerçekten seviyorlarsa, işte çocuğun 17-18 yaşındaki çılgınlıklarını mübarek bir Ramazan-ı Şerif'i bahane ederek, çok da taviz vermemek de tabi, şimdi ana baba hele taviz verdi mi bir daha yapar çocuk. Tam Anadolu ağası, şimdi ikide bir affetmek de olmaz filan. İşte bunu hacca gittim, umreye gittim, Ramazan'dı filan diye, hani devletlerde seçime yakın halkı memnun etmek için vergiyi affediyorlar ya, buna alışmış olmamız lazım. Siyasetçi değilsek de nasıl vatandaşın gönlünü alınıyor bunu öğrendik artık. Bir çivi çakarsın, kıyamet kopar belediyeden, seçime yakın 5 kat yap, kimse bir şey demiyor. İşte bu evladı da bu tür bir ilişki içerisinde affetmek lazım, helal etmek lazım. Yine de ana baba hakkını helal etse de o dosyaları meleklerin unutup unutmama ihtimali çok şüpheli. Ana baba bedduasını geri alsa da çok şey değişmiyor zaten. Çünkü kayıtlara geçiyor, işlem numarası veriliyor ona muhakkak. Anne baba beddua etmeyecek. Ne edecek? İçine gömecek. Taştı bir daha gömecek. Patladı bir daha gömecek. Peki çok artık intihar edecek. alacak asasını, bastonunu, başörtüsünü, çıkacak kırlarda saatlerce bağıracak, ağlayacak, hakaret edecek, ne edecekse edecek, yuvarlanacak, sinirlerini boşaltıp geri gelecek. O arada da ayakkabısını falan çıkarsa iyi olur, toprakla, hani topraklanma iletişimi kurmuş olur. Akşama kadar yağmurun altında, güneşin altında bağır, evlatta olan bizimki delirdi herhalde, zaten deliydi, desin, geri gel. Her şey gülmek için değildir kardeşler. Ama tabii gülünecek halimiz var, ona gülebiliriz. Ya da çocuğu küçük olanlar, henüz çocuğu olmayanlara da bayram. Onlar da bir sakıncası yok. Bunu buluğ çağına ermiş çocuğu olanlarla konuşuyorum ben. Öbürleri de yarınki kaderimiz diye teselli bulsunlar. Evlat dediğin peygamber ağlatmış bir imtihandır. Ötesi yok bunun. Allah'ın en büyük peygamberleri evlat ve baba acısından gözyaşı akıttılar. Bizim ne hakkımız var? Bu imtihanı kolay geçirt bize ya Rabbi. Biz indirimli istiyoruz. Bu ancak gözyaşıyla, çıldırarak, uykusuz kalarak, ayağından terliğini çıkarıp çamura saatlerce basarak, kendi başını derelere sokarak belki böyle elektriğini, vücudundaki hızını atabileceğin bir imtihandır. Kız çocuğu da öyle, erkek çocuğu da öyle, büyük çocuk da öyle, küçük çocuk da öyle. Ama derdi olmayan, Allah vermesin hiçbir kimsemize dert, ama bu imtihanı kimse basit görmesin. Hulasa olarak şunu vurgulamak istiyorum kardeşler. Çocuklarımıza çeyiz, düğün hazırlığı yapıyor ya anneler babalar. Annelik babalıktır bu. Güzel bir şey. Ben olsam yani bir kenara çağırıp, yavrum bugüne kadarki bana ettiğin eziyetlerin hepsini sana helal ettim, Allah şahit olsun demek, ona bir kamyon çeyiz hazırlamaktan iyidir bence. Bu ne demek oluyor? Bir bereketle onu evine göndermek, yeni yuvasına göndermek oluyor. Çocuk erkek için de böyle, kız için de böyle. Yani çocuk ve kız ayrımı şu ana kadar farklı bir konu anlatmadık. Ne anlatıyorsak kız için de erkek için de geçerli. Bu samimi, ciddi bir şekilde çocuğa hakları helal etmek ona yapılabilecek en büyük düğündür. Mescid-i Haram'ın içinde düğün yapsan çocuğa o kadar büyük hayır yapmış olmazsın. Çünkü o çocuğun hayatındaki en büyük barikat senin daha önce yapmış olduğun beddualar. Bedduaya gerek yok aslında kardeşler. Ana baba beddua etmesine gerek yok. Sinirlenip ne bu yahu dese, bu da beddua melekler için. Uf ettiriyorsun. Ne ettirecektin daha? Ağzını açıp da ya Rab diye başlaması zaten başından aşağı yıldırım düşmesi demek. Yani anneliği, babalığı biz ne zannediyoruz kardeşler ya? Allah'tan sonraki hak bu. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Rabbinizin son kararı budur. İki nokta. Ondan başkasına kulluk yapmayacaksınız. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ananızın babanızın gönlünü alacaksınız. Allah! Şu hale bak. Allah hakkı, arada peygamber, melekler, şu bu yok. Peygamberinize itaat edin yok. Ananıza babanıza iyi davranacaksınız. Gidiyorsun ilerisine Kur'an'ın, müşrik bile olsa böyle yapacaksınız diyor. Ana baba müşrik bile olsa, sen secde eden bir insansın, eli kadehli, Allah yoktur diyen bir babanın önünde saygıyla duracaksın diyor. Baban olduğu sürece. Şirkine ortak olmayacaksın, isyanına ortak olmayacaksın, bankadaki faizine prim vermeyeceksin, ama evlat olarak önünde saygıyla, hürmetle duracaksın. Anneler, babalar, çocuklarını evlendirmeden çeyiz olarak elbise, takım elbise düğün yerinden önce çocuğunu çağırıp bütün haklarını ona helal ettiğini, aman sen bari çocuklarına beddua etme oğlum demeyi bilmelidirler. Ondan sonra da o gün sabah namazına kalkınca, Rabbim ben çocuğuma böyle söz verdim, samimiyim bu sözümde, sen de bu sözümü kabul et, beni affet, evladımı da affet diye Allah'a da bu dilekçeyi onaylatmalıdır. Ki belki o arada geçmişteki alaboralar ne varsa silinir de, bence çocukların evleri olmasın, daireleri olmasın, düğünleri yapılmasın, zararı yok, düğünsüz evlensinler, nikahlansınlar, ama analarının babalarının yürekten gelmiş dualarını alsınlar. Öyle düğünde 500 kişinin ortasında işte herkesin elini öpüyor damat bey, babanınkini berhudar ol oğlum, İçi kaynıyor adamın, volkan gibi bin bir beddua var içinde. Milletin içinde yüzün gülmesin diyecek hali yok herhalde. Herkes zaten dua ediyor çocuğa. Bunlarla kanmamamız lazım. Bunlar şeker ya. Bayramda uzatıyorlar bize bu şekerleri. Sabah namazında Rabbinle ne konuştun benim için? Ben dua olarak, tebrik olarak onu anlarım. Her halükarda kardeşler, bu konuya nereden geldik? Sabıkalılarla evlenilebilir mi konusundan geldik. Sabıkayı, faiz de bir sabıkadır. Daha dur bakalım, bankadan 18 yaşını doldurdun, sana kredi kartı verebiliriz dedikleri gün krediye bulaşmış, faize bulaşmış, onunla yuva kuracaksın da berhudar oğlu oğlum dediğin için de düğünü çok iyi olacak çocuğun. 18 yaşında faize bulaşmış, bunun neresi berhudar olacak? Hayırlı uğurlu olsun. Ne mübarek be, hayırlı uğurlu olmuş. Abdest alır, hayırlı olsun. Dükkan açar, hayırlı olsun. Düğün yapar, hayırlı olsun. Hayır ucuz zaten, masraf. Vallahi hayır parayla bir yerden alınacak olsa, mesela zemzem gibi bidonla getirilecek olsa Mekke'den, kimse kimseye hayırlı olsun demezdi herhalde. Masraflı bir şey. Nasıl olsa hayırlı olsun deyince faturası gelmiyor yani. Kontürü falan masrafı olmuyor aybaşı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Niye hayırlı olmuyor, bu kadar hayırlı olsun diyorlar herkes birbirine? Öyle hayırlı olsun demekle olmuyor. Sebeplerini oturtuyorsun o hayrın. Ananın babanın gözü yaşlı olmayacak bir defa. Ana baba evladının evlilik kararı verildiğine dair samimi dilekçesini o günkü sabah namazında Rabbine verecek. Allah da meleklere diyecek ki bu kulun anasıyla babasıyla olan ilişkileri silin diyecek. Bu iş böyle yürüyor kardeşler. Ne zannediyorsunuz, bu yuvalar niye yıkılıyor? Niye insanlar bunca emek verdikleri halde, çılgın aşıklar gibi evlendikleri halde düşmanca birbirlerini mahkemelerde süründürüyorlar? Bir sebebi yok mu bunun? Hep zaman mı kötü? Hiç bizde kötülük yok mu? Hep zaman kötü, mübarek zaman çok kötü, ahir zaman. Biz evliya da zaman ahir zaman, evliya zamanı değilmiş. Ah Bağdat'ta Cüneyt zamanında yaşasak biz de evliya olurduk herhalde. Kendi kendimizi niye aldatalım ki? Hakikat ortada kardeşler. 3 kere 5 kere aldandık, akrabamız aldandı. Biz çocuklarımızı Allah için secde edecek, ibadet edecek, cihad edecek, ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecek bir nesil olsun diye uğraşıyoruz. Uğraşmamız gerekiyor. Bu gayreti devam ettirirsek inşallah Allah bize yardım eder. Sabıkalılarla da evlenilebilir. Bu bir anlayış meselesidir. Ben gençlere özellikle buradan anons ediyorum. İlk gördüklerinde ya senin hatan benim hatamdı, ben seni zamanında kurtarmış olmalıydım filan, sen benim yanımda kendini harem-i şerifte hissedeceksin. Bunları söylerken sonra pişman olacaklarını bilsinler. Yani kız ve erkek sabıkasız aramalıdır ama kimse de sabıkasını ilan etmemelidir. Yani bizim geçmişimizde var bazı delikanlılıklar, ha biz de boş değiliz. Bunlar sarhoş edebiyatı. Örtmek, kapatmak, Allah'tan kapanmasını istemektir bizim şeriatımızın bize öğütlediği. İnşallah bu şekilde bir kıblegah ev kurmak bir gence nasip olur. O gencin evinden de bir gün bir Selahaddin çıkar Allah'ın izniyle. Hele bir temelleri sağlam olsun, hele inşaatı depremlere dayanıklı bir yapalım biz. Şöyle depreme dayanıklı bir inşaat yapalım. Bak Allah nasıl rahmet indiriyor. O zaman koltuk takımına da ihtiyaç yok. O zaman her yıl perdelerin değişmesine ihtiyaç yok. O zaman halının rengiyle perdelerin rengi uyum sağlamış. Git lan şu dünyada lan. Halısız olsa ne olacak lan? Halısız ne olsa ne olacak? Tabiinden birisi Peygamber aleyhisselam efendimizin evi yıkılıp mescide katılmış. O yıkım esnasında Efendimiz vefat ettikten sonra tabii belki 100 sene sonra ağlamış. Ya ne ağlıyorsun, Müslümanlar burada namaz kılacaklar demiş. Öyle ama demiş. İsterdim ki kıyamete kadar bu ev kalsın da bir insan girince başı tavana vuruyor, kerpiç tavana, o kadar işte. 1.80 boyunda tavanı var. İsterdim ki kıyamete kadar bu ev kalsın da müminler kainatın efendisi nasıl bir evde yaşamış bunu görsünler isterdim diyor. Demek ki o etkilenmiş ondan. Kainatın efendisi be, cennetin efendisi. Mahşerde ilk dirilecek, ilk giyilecek, arşın ilk misafiri, dünyanın nuru, dünyanın bereketi, evinde 180 santimlik tavanı olan kerpiç bir evde yaşamış. Keşke yıkılmasaydı. Biz de ibret alsaydık ama işte halimiz. Allah bereketli ve hayırlı ve ümmet mefhumunun düşünüldüğü, insanlığın itibara alındığı evler kurmamızı emrediyor. Bunun için çalışmamızı istiyor. Bu inşaat çok önemli bir inşaat. Bu azim, bu gayretle çalışmamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.